بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. إذا جاء نصر الله والفتح. När Allahs hjälp kommer tillsammans med erövringen. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Och du ser människorna övergå till Allahs religion i enorma mängder. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Glorifiera då din Herre med lovprisningar och be honom om förlåtelse. Säkerligen är han ständigt förlåtande.